Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Gassen gik af ballonen, og første dag i november leverede ikke helt den optur, som vi altså vidne til, da vi stod her i studiet i går. Vi ser på sagerne igen denne onsdag, en både vigtig og hektisk dag i finans herhjemme. En hel del store toneangivende regnskaber. Vi dykker særligt ned i Novo sammen med Dan Weise fra MV Compounders om lidt, og i Mærsk sammen med Lars Svendsen sidst i udsendelsen. Vi skal også have en rentemelding, det kommer der i hvert fald i aften fra den amerikanske centralbank. Husk, at det er klokken 19 efter, og vi altså er gået tilbage til almindelig tid. Så får vi også en privat arbejdsmarkedsrapport, ADP-rapporten og tal for de amerikanske olielagre. Det bliver en ufattelig hektisk dag, så godt, at jeg har mandet op med to spændende paneldeltagere, Michael Friis Jørgensen og Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. I er begge to en fast del af Millionærklubben, og så er I også hver især. Michael, du er aktiechef hos H.C. Andersen Capital, og Mads, du er fondschef i New Deal Invest. Og Mads, det er dejligt, du er kommet her fra Aarhus og besøger os i studiet. Det sker jo ikke så tit, så herligt, at du altså vil blande dig i debatten her sådan live fra studiet i Pilestræde. Hvordan går det over hos dig? Jamen, jeg er spændt. Nu har vi jo startet regnskabssæsonen, og det er rigtig spændende. Mange af de selskaber, som jeg følger, de kommer med regnskaber her de næste par uger, og det er super spændende, specielt at se de selskaber, som har været nødt til at vækste meget i mange år, og nu har haft et års tid til at, eller et trekvart år til at begynde at tilpasse sig makrobegivenhederne og se, hvor tæt de kommer på rent faktisk at kunne blive profitable, som de har lovet i noget tid. Og følge den proces, og så følge markedets reaktion på det, det er jeg super spændt på. Og du har også lovet at samle op på nogle af de store tech-selskabers regnskaber, som er altså faldt i Lindstrøm i sidste uge. Det vender vi tilbage til lidt senere, for vi skal selvfølgelig lige have styr på markedet. Michael, du har lovet til os omkring Vestas regnskab. Det ser ikke så godt ud, så vidt jeg kunne se. Nej, altså du ved, skal jeg være ærlig indrømme, er der noget, der overrasker os her, at de skal nedjustere på og skabe en negativ profitmargin i stedet for at kan ramme 0. Ikke den store overraskelse. Positive elementer, selvfølgelig priserne. Heller ikke den store overraskelse. Altså, jeg er bare ked af at sige det, at vi vil selvfølgelig gerne rigtig godt de her regnskaber spændende, men for Vestas, der er der jo tre ting, der ligesom afgør aktiekursen. Ikke? Kan de få vendt rundt på marginen næste år? Begynder vi at se noget mere ordre engang, du ved, efter det amerikanske marked jo har haft et stop, fordi de venter på de her nye ting. Og så er der selvfølgelig en der stor ting, der ligger og præger dem sådan i baggrunden og ude blandt de store institutionelle investorer. Vestas har nu ikke længere en stor pengekasse, men en gæld. De har lavet en masse opkøb og så videre. Og kan man skulle levere fremtiden og være et af verdens største selskaber, du ved, sådan mål på fabrikskapacitet, og så stadigvæk have en gæld, så er de nødt til at gå ud og hente kapital, simpelthen ikke fordi de står og mangler den lige nu, men fordi de skal kunne vise den her balance. Og det er de tre spørgsmål, der skal besvares i 23-24, og det her regnskab, ikke? Og det ser vi måske egentlig også på kursreaktionen, ikke? Ja, en nedjustering, headlines, overskrifterne, men markedet havde jo allerede forberedt sig efter meldingerne fra Siemens Gamesa, jo især for GE Wind, som var virkelig, virkelig slemt her. Så hvor stor overraskelse er der egentlig her, og Vestas er jo nu en 2023 historie, hvor vi skal prøve at gætte de her ting. Og du ved, uanset hvor meget jeg læser i det her regnskab, så tror jeg egentlig ikke, jeg bliver klogere på de her tre spørgsmål, som er afgørende for Vestas aktiekursen, du ved, på mellemsigt, altså i de næste to år. Henrik Andersen er ude at sige i regnskabsaflæggelsen, at det handler om usikkerhed på energimarkedet og unødigt bureaukrati. Det er svært at sige sådan en onsdag morgen her. Michael, det lyder lidt som en dårlig undskyldning her i mine ører. Hvad tænker du? Jamen altså, du ved, vi har jo andel, som nu kører reklamekampagner i Danmark, der ligesom prøver at fortælle, altså, hvad alle vil have en grøn omstilling, vi vil bare ikke lige have den i min baghave, ikke? Og det er jo det, der er et faktum, ikke? Vi har store forsinkelser i USA med at få opstillet tingene, ikke? Det var derfor, vi prøver at flytte til havs, men jeg tror ikke, vi kan klare det hele med havs. Altså, vi er også nødt til at komme tilbage på land med noget af vores vindenergi. Så de har jo store forsinkelser. Noget af det er transportforsinkelser osv. Det er selvfølgelig det, der gør, at de troede for tre måneder siden ville være resultaterne, ikke er resultaterne. Det er jo ikke sådan en eller anden kæmpe forværring derude, ikke? Så ja. Altså, du ved, tænk nu ud af boksen og lad nu være med altid at komme med undskyldninger, så bare tag det, som det er, men der er noget realitet bag de der undskyldninger. Okay. Aktien er så nede med cirka 1% her til morgen, og det er jo ingenting i forhold til, hvordan det ser ud over i høreapparatsbranchen. Det man kom med en nedjustering i går, Michael Friser, den får altså gevaldige hug her det til morgen, nede med næsten 11%. Ja. GN følger med ned. Ja. Lad os høre din vurdering af sagen. Jamen altså, du ved, det er jo det første tegn på, at du ved, det amerikanske marked, det er lidt mere cyklisk inden for høreapparater. Ikke? Det, du ved, man har egentlig, du ved, man har jo længe kørt på den her ketchup-effekt, ikke? Men det er jo det, som William DeMand fortalte os. Privatmarkedet, hvor folk selv skal betale i USA, det begynder at bøje af. Og derfor, det er et ret stort marked for William DeMand, for de har jo kæder derovre, og de er meget inde i audiologsegmentet, hvor det her, det er jo det her, ikke? Så det er jo stryg til en aktie, som de egentlig kørt rimelig godt, ikke? Vi har haft det i baghovedet, at de måske er lidt cykliske, og med cykliske, så er det jo ikke minus 5 eller 10% i omsætning, de taber, men de kører måske ikke på 3-4-5%, måske på 1-2, ikke? Og det er jo noget, der påvirker prissætning. Og GN skal selvfølgelig følge med, ikke? Altså, vi har kommet lidt op for bunden af på den her kæmpe short wave, der var inde i den her aktie, der ligesom måtte lugte, ikke? Fordi, kommer der måske ikke en voldsom nedjustering? Nå, skal de måske ikke ud og hente kapital og så videre, den der, de kørte efter der. Men det her, det er jo en reminder om, at GN har det svært. GN er så ikke nær så meget nede som William DeMand, og det giver måske en lille bitte smule mening ind i, at så stærke er de ikke i det her segment af det amerikanske høreapparatmarked, som GN er ude og nedjustere på. Men det fortæller jo stadigvæk, at høreapparatsmarkedet har en eller anden vis cyklikalitet i sig, nemlig der, hvor folk selv skal betale for deres høreapparat, og derfor sætter det selvfølgelig også GN under pres. Så nu er de under pres i muligvis deres audiosegment, nu må vi se regnskabet. Og der er måske ikke så meget hjælp at hente over i hørebartsegmentet, ikke? Så det, du ved, den her Raven i GN skal selvfølgelig presse den en lille bitte smule. Så det er mine tanker omkring det her. Er du selv investor i nogle af de her selskaber? Jeg har selv en lille bitte smule GN. Jamen, jeg købte den i 120, da jeg lagde P1 sammen og tog gælden og lagde deres markedsværdi sammen. Der kom en P18 på lidt lavere resultater sidste år, så tænkte jeg, nu er det blevet for billigt, ikke? Men jeg har ikke en kæmpe position. Jeg er stadigvæk en lille bitte smule nervøs for GN's gæld. Jeg tror ikke, GN bliver så voldsomt hårdt ramt det her, men der er bare ikke medvind på cykelstierne nogen steder, så det er en svær aktie at komme ind i. Grunden til, at jeg også købte lidt, det er, når jeg tror, at GN kommer med regnskab, så kan de få chips igen, og der er en kæmpe order backlog over i audio, der måske kan overraske markedet. Det er sådan lidt, du ved, når man er så hårdt presset en aktie, så har man bare brug for, at, du ved, at der kommer noget godt. Og hvis der så kommer noget godt, så glemmer vi måske, hvorfor det kom, at man kan levere for den her kæmpe order backlog, de har liggende over i audio, fordi de simpelthen ikke har skaffet chips. Og det tror jeg sådan set, der kan komme fra dem af. Og jeg tror måske også, at der er ikke en kapital forhold til at ligge lige ud. Og derfor har jeg købt lidt, og derfor bekymrer det her mig ikke voldsomt, men jeg er også meget billig inde. Det er klar over, at det er der rigtig mange, der ikke er i den her aktie, og de skal måske se, at der er en modvind mere i hørebartsmarkedet. Men det er altså en morgen, hvor vi hopper fra tue til tue. Der er masser af regnskaber at kigge på. Lige nu der skal det handle om Novo Nordisk, og det skal du hjælpe os med at kigge på. Dan Weise, godmorgen og velkommen til dig. Dan Weise, jeg kunne lige næsten høre dig, men ikke helt. Er du der? Ja, nu er du der. Partner og porteføljeforvalter hos MW Compounders. Dan, I har jo altså aktien i jeres portefølje, og du har lovet at læse ind i regnskabstallene for os. Så kan det ikke lige give os en markedsterning af, hvad det er, du har læst? Jo, men altså generelt set, så er det jo et rigtig flot regnskab for Novo Nordisk. Altså, de er ude og leverer en flot omsætningsvækst, og de kommer ud bedre, end det analytikerne havde forventet. Og endnu en gang, så er de ude og opjustere. Jeg tror, det er den tredje opjustering i år. Så det er klart, at det er jo en aktie, hvor man kan sige, at der har gjort det rigtig godt. Men også, det vælter jo ind med nedjusteringer for tiden. Og så er det jo rart at se et selskab, som faktisk kan opjustere. Og man må sige, jamen det er jo en væsentlig del, det er jo, at de har utrolig meget medvind fra dollaren. Det går rigtig, rigtig godt. Grundlæggende i forretning, og så ud over det, så får de jo medvind på dollaren. Så man kan sige som et eksempel på, hvad de har i år, jamen så for eksempel deres EBIT vokser 14% i lokal valuta i kvartalet. Men hvis man så tager dollaren med og andre valuta, jamen, så er det lige pludselig 32%, så det er jo en ganske væsentlig ting. Så der kan man virkelig tale om et selskab, som drager fordel af det. Hvis man kigger på nogle af de forskellige forretningsområder, de har, jamen, så er det her GLP-1. Det buller bare afsted. Altså man må sige, at der er 44% vækst i lokal valuta og 62% i danske kroner. Og det er altså ikke, fordi det er en lille bitte del af forretningen. Det er altså en ganske væsentlig produktområde for dem, som så har det rigtig godt. Og det er igen Ozempic, som jo er det her, hvor man stikker sig i armen. Det er det, der ligesom især trækker læsset. De er 16 milliarder ud af de 22 milliarder, som er i kvartalet. Men det er også positivt at se, at Rybelsus, der er måske lidt noget med nogle rabatter og struktur, men grundlæggende det er det her, hvor man spiser en pille, og så kan jeg få det her GLP-1. Det har jo det skuffede en til videre. Man havde meget store forventninger, hvis man går 2-3 år tilbage. Men nu ser det ud, som om der begynder at komme lidt gang i det, og det har man set nogle kvartaler nu, og det er også positivt. Mm. Så den del er helt sikkert godkendt. Og så kan man sige, på fedmedelen, jamen det er jo det, hvor vi har haft både en masse glæder, men også skuffelser. Og det ser også godt ud, men det er sådan lidt det gamle produkt, altså Saxenda, det er den, der ligesom trækker læsset. Der er stadigvæk de her leveringsproblemer for Wegovy. Det, der er positivt, det er, at nu siger de holder planen, efter de jo måtte ud og nedjustere forventninger til det tilbage i december sidste år, og har måttet udskyde flere gange, så siger de, den plan, vi har for USA, jamen den holder nu. Og det er jo positivt, at man kunne have været bange for, at der var kommet et eller andet. Så man kan sige, på de to ting, som man vil fokus og det, der skal drive væksten fremadrettet, så ser det rigtig godt ud. Så kan man sige, noget af det, som man skal have sådan, noget, der går lidt til den lidt dårlige side, så er det jo deres insulinforretning, altså det, de jo egentlig kommer fra, og som stadigvæk er 28% af omsætningen, det falder 15% i lokal valuta. Så den del af forretningen bliver jo mere og mere en generisk, ikke generisk forretning, men der er simpelthen utrolig pres på priserne, og det har vi set i længe. Så det er en af de ting, der går lidt den anden vej. Og så er det jo det her med leveringsproblemer, at Ozempic er også begyndt at blive ramt af leveringsproblemer. Og i går var der regnskab fra Eli Lilly, og de var også ude at sige, ja, men vi kan også se, når Novo har problemer med at levere, så er der træk for vores, og så kan vi ikke helt følge med. Så der er nogle, altså det er kommet bag på alle, hvor godt det går med for det første GLP-1'erne, men også på de her fedmeprodukter fra Novos side. Og det er jo sådan et lille luksusproblem, altså et farmaselskab, som har udsolgt. Det må man jo sige, det er jo ikke, som, fordi man hører om det så tit, men det går jo rigtig godt, kan man sige. Ja, det lyder sådan. Bare lige for at blive der ved Eli Lilly, fordi de var jo altså også ude, jeg hørte deres CFO var ude at sige, at efterspørgselen på deres GLP-1-produkt, som hedder Mounjaro eller sådan et eller andet i den retning, ja. Det var helt uden fortilfælde, og jeg tænkte, nå okay, så de trækker måske markedsandele væk fra Novo Nordisk, men det ser altså ud som, der er plads til begge dele. Ja, altså det er jo sådan lidt teknisk, men der er to ting, der gør det. De viser faktisk sådan nogle lanceringskurver på, hvordan går det med det her nye produkt, og det går utrolig godt, og det går meget bedre, end det gik med Ozempic, da det blev lanceret for Novo Nordisk. Men det, de også gør, det er, at de sådan set lidt betaler folk for at skifte. Altså de siger, ved du hvad, der er ikke helt, du kan ikke helt få tilbageførsel fra dit sundhedsselskab, så vi betaler ligesom differencen, så du ikke selv skal betale så meget. Og det er også lidt nyt, at man gør det, så det er også med til at blæse det opad, men der er ingen tvivl om, at det går utrolig godt. Jeg kan ikke lige huske tallet, men jeg er lige ved at tro, at hvis man ser på nye patienter, der begynder på en GLP-1, så har det vist allerede 35% af markedet. Så det er jo ret højt, og det vil selvfølgelig ramme Novo Nordisk. De kommer til at tage et markedsandel, fordi det er på mange måder, det er et bedre produkt, i hvert fald sådan, hvis man kigger på data. Men det, der også sker, det er, at klassen vokser. Så man har også set i forvejen, har GLP-1 jo vokset ret kraftigt, men det er ligesom om, det accelereres yderligere. Og det er sådan ligesom det her, det virker som om, at Novo Nordisk, jamen, de kommer nok til at tabe en markedsandel. Men så til gengæld, så er det fordi, nu er de to spillere, der ligesom kan få blæst det her ud. Og derfor tror jeg, at det er nok det, som man må sige, jamen, det gør, det sådan set ser rigtig godt ud for Novo stadigvæk. Mm. Og det er jo det samme, man kan have håb over for fedmedelen, at det er jo den marked, der skal bygges. Og de har i hvert fald vist, at de som et duopol har kunne bygge GLP-1-markedet, så hvis de nu også kan det på fedme, det er jo, hvis man virkelig har ja-hatten på, så er det jo det, man ligesom håber på. Det er, selvom der er to produkter, så er der også to, der ligesom har sælger ude i marken. Ja, og nu nævnte du altså kodeordet prispresstand også lige før, og det er altså et ord, som vi har brugt ganske mange gange, også i løbet af 2022 her i Millionærklubben. Altså, hvor god er Novo til at modstå det her prispres, som jo eksisterer derude i markedet? Jamen, det kommer jo lidt an på, hvor man er henne. Altså, det er jo sådan, at når man er på pharma, så er det jo det her med, at hvis man har noget, som er på patent, og hvor der ikke er så hård konkurrence, jamen, og det er noget, folk vil have, jamen, så har man faktisk generelt set ret god prisdisciplin. Måske ikke så meget, som man havde i gamle dage, men stadigvæk, man kan egentlig få en ret god prisudvikling. Men hvis det så begynder at blive lidt mere generisk, eller der begynder at være flere spillere, jamen, så bliver det mere et problem. Og det er jo det, der er sket over på insulindelen, helt tilbage til, da Sanofis Lantus gik af patente for efterhånden nogle år siden. Jamen, så er der nu kommet nogle generiske versioner. Og de nye produkter, jamen, de er helt sikkert bedre, men spørgsmålet er, de så meget bedre? Så når der så grundlæggende er pris på Lantus på grund af den her, det her prispres fra, at der kommer generisk konkurrence, jamen, så rammer det ligesom hele kategorien. Og der må man desværre sige, at insulin er blevet lidt mere sådan et sådan commodity-agtigt produkt. De tjener stadigvæk gode penge på det, men det er nok der, man må sige, der har man nok haft de bedste år bag sig. Men en ting er, at man er god til at drive forretningen, og der tror jeg godt, vi kan sætte et fint tjek ud for Novo Nordisk regnskab her i dag. Noget andet er selvfølgelig, hvad aktien skal koste den vej. Så det er ikke fordi, jeg går efter kursmål for dig, men der er jo altså dem, som mener, at Novo Nordisk vel egentlig også er blevet lidt dyr. Skal man holde sig, hvis man investerer i den? Det, nu anbefaler jeg jo ikke noget med, hvad man skal investere i. Altså, vi har jo vores fond, og det er jo den, vi står mål for. Men det, vi har gjort i vores fond, det var, da vi startede for efterhånden 2 år siden, der var det jo en meget stor vægt for os, og den er forholdsvis begrænset efterhånden, fordi det går fantastisk godt, men det har alle også opdaget. Og i et aktiemarked, hvor der i virkeligheden er mange andre ting, der er faldet, nu hørte jeg lige snakke om William, jamen så kan det være, at der er andre alternativer, så det gør, at vi ligger ikke særlig hårdt i Novo Nordisk mere, og vi synes måske ikke, det er den, der er mest upside i. Så på den måde, så er det jo et fedt selskab, og det er et selskab, som har mange gode år foran sig. Mm. Men om det er det mest attraktive i et aktiemarked, som i øvrigt har haft det svært, det synes jeg egentlig ikke. Så vi har reduceret vores position ganske betragteligt. Okay. Den vej, som man ved, man taler med en ægte aktienørd, når han bare siger, William, jeg synes, det er herligt. Tusind tak. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her onsdag morgen. Rigtig god hans dag til dig. Det er godt også til jer. Hej hej. Ja, nu skal det altså handle om noget helt andet, fordi Mads, det er ikke så tit, du besøger os, og vi skal selvfølgelig runde nogle af de tech-selskaber. Og lad os bare starte med at få svisken på disken. Det ser ikke særlig godt ud med din portefølje her i Millionærklubben. Du er nede med 78%, og jeg ved godt, du siger, at vi taler om det hver eneste gang, men vi synes, det er vigtigt at tale om det. Vi taler både om ting, når det går godt, og når det går skidt. Hvad tænker du selv om den performance? Jamen, jeg startede året med en portefølje af tech-selskaber, som jeg følte var de mest volatile. Både dem, som havde den bedste upside og den bedste downside. Og det har jeg virkelig betalt for, kan man sige. Så det forklarer, at jeg er så langt nede. Som jeg var inde på, så har jeg også mange selskaber, som har en større udgiftsside, altså har en mindre bruttomarginal og er unge selskaber, så det er virkelig noget af det, som markedet har hadet i år. Altså, når man starter med de selskaber og har dem i starten af en nedtur, jamen så er det en fejl at opgradere kvaliteten på din portefølje undervejs. Hvad mener du med det? Det forstår jeg ikke. Jamen det er, at de falder først i nedturen, og så falder de, men det vil også være dem, der har den største opside, når det er sådan, at sentimentet på et eller andet tidspunkt er anderledes. Når vi kommer ud på den anden side af alt det her, jamen, så vil der komme en dag, hvor de er priset nogenlunde på samme måde, eller deroppe af i hvert fald. Så hvis man skifter ned, man kunne godt skifte ned til Big Tech for eksempel undervejs i sådan en nedtur her, men det vil være en fejl undervejs, fordi de der svinger meget, hvis man forlader dem undervejs, jamen, så får man heller ikke den efterfølgende optur. Men der skal saftsus med også noget af en optur til, før end at du bare går i nul. Altså, vi skal jo flere 100% op, før end at det kan, ja, før vi bare går break-even. Ja, det skal vi. Altså, hvis du ser på en virksomhed som Netflix, hvis du tager den Netflix's chart og så siger, jamen det er sådan opad mod højre, det ser meget fint ud, jamen så har der været adskillige nedture på 75% eller mere undervejs. Og hvis man ændrer det og så ser på værdisætningen, altså prisen per solgt krone i Netflix, så har det ændret sig endnu mere undervejs. Og sådan er det faktisk med de fleste af de store virksomheder, som er lykkedes. Så en del af det at investere i den her type virksomheder, jamen det er, at det bliver et volatilt ridt. Men står du... Jeg har lyst til at trykke dig lidt på maven, Mads, nu du er kommet ind på besøg her i studiet. Forstår du at sige, at det sådan set var forventet for dig, at det gik den her? Nej, på ingen måde. Okay. Altså, nej, tværtimod, jeg aner ikke, hvor markedet skal op og ned og så videre. Altså, og jeg har jo stået her hele vejen og snakket med alle mulige folk, som dygtige folk, som siger, nu er nedturen snart slut. Mm-hmm. Så hvis jeg havde vidst, at vi skulle have den her nedtur, hvis jeg havde vidst, at der skulle være krig i Ukraine, hvis jeg havde vidst, at inflationen havde bidt sig fast og så videre, altså så havde jeg da gjort noget andet. Men det er jo præcis det, som jeg siger, at det ved jeg ikke noget om. Så jeg koncentrerer mig om ligesom at følge med i virksomhederne, og så tage de op- og nedture, der er. Noget af det, du også har sagt her i programmet, Mads, det er jo altså sådan traditionelle aktieanalytikere, de har simpelthen ikke forstand på de her aktier. Mener du stadigvæk det? Vi har en multiple forandring nu på tech-virksomheder, og det, hvis du ser historisk set tilbage, så fluktuerer det rigtig meget. En virksomhed som Mercado Libre er nu næsten lige så billig, som den var ved slutningen af den store finansielle krise. Og så har den ligget på et eller andet gennemsnitsniveau i lang tid, og så har den været højt oppe. Så på den måde er multiple forandringen ændret. Og det, du spørger til så, det er, ved markedet generelt ret meget omkring den her type virksomheder, hvordan de udvikler sig på sigt. Og der må man sige, at for 2 år siden, der talte man rigtig meget i markedet om, hvordan i alverden, at verdens aktieanalytikere, de havde kunne sidde ude i den grad, som de havde gjort, i forhold til Google og Meta og Amazon og alle de her virksomheder, som er vokset så store, ikke? Tesla er et andet eksempel. Så det er, ja, det, jeg synes, jeg, det er meget multiplen, der forandrer sig. Altså, hvis det var guld, jeg investerede i, så er det guldprisen, der har ændret sig. Men guld har ikke ændret sig noget særligt. Tech-virksomhederne er de samme, men makro har ændret sig, og så har synet, det kollektive syn på det har ændret sig. Og så er det investeringer med lang varighed, og det har ændret sig. Vi har set lange obligationer falde rigtig meget i pris nu her i det her miljø. Og det er egentlig det samme med tech-virksomheder. Det er virksomheder, hvor indtjeningen ligger langt ude i fremtiden formentlig. Så nu hvor makro har ændret sig, Mads, betyder det så stadigvæk, at du holder fast i de investeringer, som du altså har troet på igennem hele tiden? Ja, altså makro er jo sådan en kortsigtet ting. Det er jo sådan noget, der kommer i korte cykler på nogle enkelte år ad gangen. Hvorimod den langsigtede udvikling af verden, den går imod teknologi. Og teknologi har altid skabt de store virksomheder. For eksempel i USA. US Steel var den største i 1917. Så var det bil og olievirksomheder, der var de største i 60'erne. Så blev Microsoft den største, da vi var færdige med PC-æren. Apple blev den største, da vi var færdige med internet-æren. Så det er hele tiden det her skift imod ny teknologi. Det er det, som skaber det langsigtede afkast på sigt. Der er en undersøgelse fra Boston Consulting Group omkring, hvor stor en del af afkastet, der kommer fra multiple forandring, og hvor stor en del, der kommer fra vækst i virksomhederne, for de bedst performende virksomheder. Og på 10 års sigt, jamen der kommer 74% af afkastet fra vækst i toplinjen hos virksomhederne. På et års sigt, der er den største driver, det er multiple forandring i virksomhederne, som står for 50% af afkastet på et års sigt. Og det er det, som er ændret rigtig meget. Hvis du ser på, hvad tech-virksomheder koster i dag, jamen så handler vi langt tilbage, sådan i nominel pris, så handler vi tilbage i omkring 17-18 stykker i pris for mange af de her virksomheder. Og hvis du ser på multiple, altså deres værdisætning i forhold til salget i toppen, jamen så handler vi tilbage omkring den store finansielle krise for mange af virksomhederne. Så derfor ser jeg det mere som en fantastisk mulighed på et eller andet tidspunkt. Og hvis markedet skal længere ned, så skal tech også længere ned. Sådan er det. Mm. Men det er en mulighed for den langsigtede investor nu. Men Mads, det sagde du jo også, da vi var nede med 30%, med 40%, med 50%, med 60%, helt vejen nedad. Og jeg siger det også, hvis vi falder 50% herfra, fordi virksomhederne er uændrede. Det er de samme. Der er nogle virksomheder, som har for svag en finansiel position til, at de på sigt vil kunne klare sig selv. Men ellers for de store, veletablerede tech-virksomheder, der er det bare makro, der forandrer sig, og så likviditeten i markedet, der forandrer sig. Og det er jo lige præcis det, der er kendetegnet ved vækstvirksomhederne. De skal ud og finansiere sig hele tiden, og man investerer jo ind i dem, fordi man på lang sigt tror, de kommer til at tjene penge. Men indtil da, så skal der jo altså hele tiden hentes nye penge, eller måske udstedes nye aktier, så aktionærerne de bliver udvandet. Det koster meget mere nu, end det gjorde før i tiden. Tænker du slet ikke den vej rundt? Jo, men der er tech også anderledes end for eksempel en producent, en fabrikationsvirksomhed. Hvis du skal producere dobbelt så mange gummistøvler, så skal du altså ud og bygge en ny fabrik, og du skal købe en masse gummi og sådan nogle ting. Og der er en del tech-virksomheder anderledes, i og med at det er immaterielle ting, som man sparker afsted. Novo er også anderledes på den måde. Det koster ikke så meget at lave nogle ekstra sprøjter. Og på den måde koster det heller ikke så meget at lave nogle ekstra programmer eller få nogle ekstra brugere ind på en eksisterende platform. Så det er ikke så kapitalintensivt at vækste. Det, der koster rigtig meget for unge tech-virksomheder, det er meget markedsføring, som er dyrt og som man gerne vil have penge til. Men i og med, at alle tech-virksomheder lige nu har det problem, jamen så er konkurrencen mindre hård. Du behøver ikke at investere så meget i marketing, som du har gjort tidligere, for at beholde din markedsandel, eller for at have en del af den samlede kage, du sigter imod at få. Og jeg mener i virkeligheden, der er meget snak om, at Big Tech skal lade være med at investere så meget lige nu. Analytikerne var utilfredse med marginerne og spurgte hele tiden til, skal vi ansætte så mange, skal vi investere så meget? Og jeg tror, at man undervurderer, at det virkelig er deres strategiske fordel lige nu i det her marked, det er, at de har penge, som de kan investere. Vi vender tilbage til nogle af de big tech, fordi vi skal lige have sådan en opsamling på nogle af de regnskaber, der altså er landet i sidste uge. Der har du lovet lige sådan at tage os igennem nogle elementer, som det kan være værd at holde øje med. Men Mads, som jeg også, nu nævnte du selv Novo, og som jeg også ligesom sagde til Dan Weise, en ting er jo, at det er et veldrevet og godt og sundt selskab, og det kører virkelig godt, som du altså siger, at nogle af tech-selskaberne gør, som du investerer ind i. Men noget andet er jo, om prisen er den rigtige, og noget tyder jo altså på, at den var ikke rigtig før i hvert fald, eftersom det skulle falde så meget. Hvad tænker du om det? Jamen, igen, så kan man kigge på det historisk set. Mercado Libre kostede det samme før den store finansielle krise, som den kostede nu her op til den her nedtur på per omsat krone. Og den har givet et fantastisk afkast efterfølgende, også selvom du købte den på toppen. Den faldt 90% under den store finansielle krise. Og hvis du købte den på toppen inden og holdt den til i dag, så har du fået et fantastisk afkast, så har du haft en aktie, der er sten fra Estat, der er tidoblet over den periode. Så igen, hvis jeg kunne forudsige makro, og hvis jeg kunne forudsige markedet, hvor det bevæger sig henad, altså det vil være skønt, men det er ret få mennesker, der kan det. Men det, jeg kan forudsige, det er, at på lang sigt, så digitaliseres verden, og de her virksomheder kommer til at ændre værdikæderne i rigtig mange værdikæder rundt omkring. Så på den måde er det for mig det sted, man skal være på lang sigt. Michael, du står og skutter dig lidt her nu, hvor jeg går til masse omkring tech-selskaber. Du er også tech-investor, kan man sige. Altså, hvordan ser du på hele det her kæmpe fald, som altså, vi har været vidne til gennem det seneste? Nå, men altså, det er, altså, du ved, jeg tror, jeg har prøvet at skifte sådan lidt i år, du ved, det blev lidt mere kedeligt, ikke? Fordi jeg kunne godt se, at du ved, at jeg troede jo, at det skulle skifte omkring foråret, at der var inflations, der det tog af. For vi skal ikke glemme to ting. Det er, at du ved, at det kan godt være, at vi er kedelige, står her og snakker renter, og det er guld af guld, og det er tech-selskab, og det er tech-selskab. Men husk nu på, at nul eller negative renter, der er ingen tyngdekraft i det. Der er ingen tyngdekraft, du ved. Det kan lige så godt være PE 200, det er stadigvæk bedre end 0,4. Det betyder lige pludselig noget. Mm. Altså, du ved, meget, meget, meget kraftigt. Så forståelsen af, at den er jo ændret, den er nok ændret for altid. Og den anden, det er nok gået op for os, at du ved, at vi har fået lidt for mange penge flyttet over i den digitale økonomi, og nu er der nogle andre ting, vi skal klare ude i verden, som vores energikrise, vores klimakrise, og ja, alle de her ting, vores forsyningskædekrise. Og du ved, sådan er det bare, og det bliver nok et årti, hvor vi skal investere mere der, og de penge, jamen de skal jo komme et sted fra, og de skal komme fra et sted, vi tidligere har prissat højt, fordi det var der, vi lavede investeringer. Så der er sket et skifte, der skal forklare, at multiplerne skal være lavere, og det forbliver de nok. Men og som tech-investor, jamen altså du ved, jeg kalder mig ikke så meget tech-investor, jeg foretrækker egentlig, fordi jeg er egentlig software-investor. Og her er jeg også blevet negativt overrasket. De er mindre cykliske. De er blevet meget, meget større. Du ved, de er blevet mere cykliske, og det har snydt mig. Og det er simpelthen på grund af størrelsen, ikke? Du ved, i gamle dage, der klarer man sig meget bedre, end du ved, når økonomierne går nedad, fordi at man havde så meget markedsandel at tage. Det har man bare ikke mere. Og det er noget af det, jeg har lært i år, ikke? Så du ved, jeg er stadigvæk softwareinvestor. Jeg har stadigvæk en ret stor andel der, men jeg har flyttet meget mere af min portefølje over i det, der hedder realøkonomien, ikke? Nu står Mads her, og jeg smiler hver gang, du ved. For han bliver ved med at nævne Mercado Libre som den billige, ikke? Og det er en af dem, som jeg faktisk nu for første gang i mit liv endelig har kunne komme ind i på grund af det her prisfald. Mm. Der ser jeg nogle muligheder, men det er egentlig, fordi de er i en region, hvor jeg tror, der kommer til at få det ret godt på grund af realøkonomien, altså vores råstoffer. Sydamerika. Mm. Altså, du ved, og så deres prissætning, du ved, har jeg ikke så mange holdninger til, men jeg tror faktisk, det er nogle af dem, der vil klare det godt. Og du ved, i gamle dage, der købte jeg jo alt i Alibaba, når jeg skulle placere derover, ikke? Det køber en lille smule hernede i kurs 60, men det er egentlig Mercado Libre, jeg har flyttet mig over til, der er for store risikoelementer, ikke? Og så har jeg også købt lidt Amazon, fordi at det er cloud-infrastrukturen. Jeg har også købt lidt Microsoft på den her nedtur her, fordi at den her cloud-bølge, den fortsætter. Og så noget af det, jeg har gjort, det, altså du ved, der hvor jeg også køber op lige nu, det er faktisk i ETF'er, du ved, fordi jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært, fordi der sker et skifte, hvor man egentlig bør være stockpicker, fordi at Netflix klarer sig godt, alt andet forbrugerrelateret tech, lort. Hvad var det lige, der gjorde det? Nå, men altså, du ved, altså, det er ligesom det der. I gamle dage, der var det alt godt, alt skidt. Alt godt, alt skidt. Du er mere stockpicker. Men alligevel, så har jeg rigtig svært ved at bevæge mig rundt i det forbrugerdrevne der, og så videre. Så der holder jeg mig relativt ud af, at jeg holder til Amazon. Og så køber jeg blandt andet nogle ETF'er nede i cloud og i cybersecurity. Altså, cybersecurity har været ramt af en ændring i prissætninger. Det skal de ikke. Men der har lige været endnu en rundspørg til amerikanske virksomheder. 100% skal investere mere næste år i cybersecurity. Uagtet, der er en økonomisk krise, ikke? Så det er nogle af de der ting. Så du ved, tech-investor, nej, software og cloud-investor, du ved, det er mere det, jeg helst. Færdig nok, Michael, men det, jeg hører dig sige, det er jo rent faktisk, at du hele tiden arbejder med din portefølje, og kigger på, hvad ser godt ud, og hvad ser ikke så godt ud, og det kan godt være, at du er nede lige nu. Men altså, Mads, hvis jeg må vende tilbage til dig, fordi hvordan ser du egentlig på begrebet risikostyring? Jamen, jeg er tech-investor. Jeg har min egen portefølje er i teknologivirksomheder. Det er de virksomheder, som jeg kender, og som jeg forstår. Hvis jeg skulle have noget andet, så skulle det være et verdensindeks, eller sådan i den stil. Og New Deal Invest er en tech-investeringsfond, og det ved vores investorer. Altså, det er det, de kommer til for os. Det er den byggeklods i deres portefølje, som skal ligge i tech. Og så tilbyder vi at holde øje med tech, følge tech-spacet og lave en portefølje, en bred portefølje inden for teknologi, sådan at man er eksponeret for det. Hvordan er performance i New Deal Invest, hvis jeg må holde lov at spørge om det? Det er fuldstændig det samme. Okay. Altså, performance i small tech er stort set det samme. Det er nede med mellem 66%, altså 2/3, og så 9/10. Altså, det er sådan, det ligger over en kam. Så, ja. Så det er der, vi er. Godt. Lad os op til nogle af de store regnskaber, som jeg altså landede i sidste uge, Mads. Hvad skal man særligt holde øje med, hvis man interesserer sig for det her tech-felt? Og nu ved jeg godt, du siger, at du ikke er investor ind i de her big tech-selskaber sådan, for alvor, men hvad skal man sådan særligt kigge på? Jamen, Big Tech blev handlet ned på deres regnskaber, og sådan historisk set, så skal man se på, at de er vinderne af internet-æraen. De er applikationer på det mobile internet. Du og jeg, vi kan ikke finde ud af det mobile internet. Vi aner ikke, hvad det er, men vi kan åbne vores Facebook-app, og så kan vi tale med vores venner og følge med i nyheder osv. På internettet. Så de var unikke at komme først på at lave nogle redskaber, som vi kunne bruge det mobile internet på. Og det er ikke nogen konkurrence. Fordel mere i dag. Der er masser af platforme derude, og der kommer også flere og flere specialiserede platforme, altså software bliver mere vertikal, at man løser hele problemet for en restaurant. En virksomhed, der hedder Toast i USA, er super spændende og gør det her med at løse hele problemet for restauranten hele vejen igennem, digitalisere det. Så der kommer nogle nye ting ind. Og det synes jeg er spændende at følge, hvordan det kommer til at blive. Så er der selve forretningsmåden, forretningen er skruet sammen på for Google og Meta. Det er jo digitale reklamer, og det har jeg talt om de sidste måneder meget, at markedet for digitale reklamer ændrer sig rigtig meget. Og vi så Snap, vi så Meta, og så vi YouTube have problemer med indtjeningen i den grad. Og det skyldes for en vis del Apples ATT-forandringer, at de har sværere ved at dokumentere kvaliteten af deres reklamer, og de har nok også sværere ved at lave reklamer af god kvalitet. Men så ser vi også, at udbuddet af reklamer stiger rigtig meget. Vi får Disney Plus kommer med en reklamefinansieret del. Netflix kommer med. Så hele det her Connected TV-felt kommer med masser af muligheder for at reklamere. Vi har fintech-platformene, der leverer reklamer. Vi har e-commerce-platforme, der leverer reklamer. Vi ser Amazons reklameben vokse 25% i det her regnskab, ikke også, hvor alle taler om, at regnskaber det er cyklisk, og det er fordi, at virksomhederne ikke reklamerer særlig meget mere, og så kommer Amazon med 25% vækst, og så kommer The Trade Desk, som sælger reklamer via Connected TV, senere i den her regnskabssæson, og mit bud er, at de også ligger rigtig, rigtig højt i væksten. Så der er også et eller andet med udbud og efterspørgsel, hvor de står sig dårligere. Og så er det svært at vokse fra en fuldt penetreret. Når man er så store og er penetreret i markedet, så er det bare sværere også at vokse. Mm. Og det er jo det, der er interessant ved Amazon og den der reklameforretning, og nu bliver vi lidt nørdede med det, der hedder første linje data, det vil sige dem, jeg har fået lov til at bruge dig, og de der tredjepart, for de trader der på cookie, det er det, Apple har lukket ned for, det er det, Facebook har levet af. Amazon lever af first party, fordi de har handlet med 1,5 milliarder mennesker, så de ved, hvem du er, og det ejer de. Så det er det, der er den store forskel, og det er også derfor, at Amazon, ja, den har en lille forbrugerdel på sin reklameside, så har den jo en kæmpe en på internethandel. Han guverer om internethandlen ikke på et eller andet tidspunkt også vender tilbage igen, når vi forbruger, ikke? Og så er det jo en cloud-forretning, hvor udgør 80%. Og du kan godt se, jeg er væk fra forbrugeraktier, men du ved, jeg skal ind i sådan nogen, du ved, der har de der karakteristika frem for bare big tech. Altså det er det, jeg prøver ligesom at understrege. Men, ja, men, jeg ved, hvor du bruger de vejen frem. Men det er en vigtig pointe med 1P og altså med first party data, at det er det, Facebook mister, og det er det, som de her andre platforme, fintech og e-commerce-platforme har. Og kommer med, så de kommer med en højere kvalitet af produktet. Og det er også derfor, at Mercado Libre, ikke? Altså, jo, Mercado Libre, lige præcis. Mercado Libre, Sea Limited, alle de her, de kommer med en ad-forretning, som kommer til at fylde meget. Og Amazons regnskab, ikke? Alle taler om, at clouden, det er clouden, der er vigtig her, osv. Clouden omsætter for dobbelt så meget som reklameforretningen i sig selv. Og reklameforretningen er meget højere margin. Mm. Så det fylder en stor del af Amazons økonomi. Men vi var også lidt inde på det før, Mads, men både Amazon og Meta, de kom jo faktisk, altså Facebook, de kom jo faktisk ud med ret høje omkostninger på ikke specielt meget højere indtjening. Altså det blev også kommenteret. Hvad tænker du om det? Jeg tror Alphabets omkostninger steg 17,8% og Meta steg 18,6%. Meta med en omsætning på minus 4%. Altså, hvad tænker du om, at de vokser så meget, de omkostninger der? Jamen, altså, ja, marginalerne falder. Det er ikke også. Og når man ser, at marginalerne falder i en virksomhed, så tænker man på, er konkurrencekraften så god mere? Er man det rigtige sted? Har man den rigtige organisation og sådan nogle ting? Og det skal man helt klart tænke på. Og analytikerne var meget efter alle big tech, om er det virkelig nødvendigt at ansætte alle de her mennesker? Og kan vi skære på CapEx et eller andet sted? Skulle vi lige justere og se, hvordan det bliver osv.? Jeg tror, at det er deres konkurrencemæssige fordel, de har lige nu, det er, at de har adgang til kapital i en tid, hvor kapital er svært. Så jeg tror, det er rigtigt af ledelserne at investere. Men aktiemarkedet, de synes ikke, det er fedt, fordi de er jo vant til, at de her virksomheder bare bliver mere og mere profitable og stadigvæk vækster de her 25%. Mm. Så det synes jeg er en spændende vending. Det må jeg sige. En anden ting, som vi har talt om flere gange med dig i forhold til Meta, det er det her metaverse, eller hvad man nu skal kalde det, Mads, som jo bliver den her nye virkelighed, virtuelle virkelighed på en eller anden måde. Lad os se, hvordan det spænder af derude engang i fremtiden. Det ser ud som om, de heller ikke har helt så stor succes med det, i hvert fald helt så hurtigt, som de havde regnet med. Hvad tænker du? Jamen altså, nu, det var præcis din pointe før med tech-virksomheder. Mark, han er jo ude at prøve at overbevise markedet om, at det er en rigtig god idé, at han investerer sindssygt mange penge i Metaverse. 10 milliarder om året af den investering. En kendt investor, Brad Gerstner fra Altimeter Capital, skrev et åbent brev til Mark Zuckerberg, om ikke man kunne prøve at skrue lidt ned for det, og foreslå, at man kunne fordoble frit cashflow ved at lave nogle justeringer. Og nu endte Metas fri cashflow faktisk næsten i nul i det her kvartal, på grund af deres investeringer. Men da Metaverse er sprællevende og rykker, altså Nvidia kom på deres, de havde sådan en showcase-dag, hvor de taler om deres Omniverse. De har en ny generation af mikrochips, som kan artificial intelligence, og kan gøre det meget nemmere for brugere at operere i det her metaverse. Altså Omniverse, er det det samme som et metaverse? Det er bare fra et andet firma? Ja, de kalder det bare noget andet. Okay, fair nok. Men jeg tror, en vigtig pointe er, at det er ikke kun fordi, at vi nægter, at det er jo det der med Meta ikke billig på cashflow næste år, for han brænder så mange penge af. Det har han sagt, han bliver ved med. Men jeg tror lige så meget, at investorerne diskuterer, det er ikke Mark Zuckerbergs version af metaverse. Metaverse, det er også på vores mobil, der sidder sammen med 5.000 tilskuere, men jeg behøver ikke de der skide fucking briller på, vel? Altså, du ved, altså, så det er jo hans vision af, af metaverse, som jeg tror, at aktiemarkedet, de har sagt, jeg tror ikke, det bliver din version, Mark Zuckerberg. Du kan måske bruge så mange penge, at du kan presse os over i din version, men du kommer til at bruge så mange penge for at få os over i din version. Der er en anden version af metaverse derude, som andre virksomheder, du ved, bruger knap så mange penge på, fordi det er lidt mindre teknologisk, end det Facebook gerne vil. Og det tror jeg egentlig er det, der er hovedproblemet i meta-aktien, og ikke om det bliver et metaverse eller ej. Jeg er jo rørende enig, altså, og det, der også er svært at se, det er lige præcis det, som Mark Zuckerberg kan med at lave de her avatarer og tracke og så videre. Altså, hvor er forretningsmodellen i den, når man ser den færdige stack længere ned, ikke? Hvis Nvidia kommer med deres egen version med chips og datacenter og sådan noget, der kan man lidt bedre se, at der er der altså en forretning i det, så jeg er helt enig. Så forventningen er altså lavere nu til Metaverse, når jeg lytter til jer to? Nej, ikke til Metaverse, men til Meta. Version af det. Ja. Okay, til forretningsmodellen i forhold til Metaverse. Ja. Kan du sige det på den måde? Ja. Godt. Altså det der med, at du skal have 3D-briller på, og du ved, det skal nærmest være som om, at vi lever derinde, ikke? Nå, lad os se. Det ser ud som, at vi udvikler systemet, mens at det allerede er i gang på et eller andet niveau. Lige nu, der skal vi videre til noget helt andet, for jeg har Lav Svendsen med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Vi savner dig, når du ikke er i studiet, så vi må hellere lige ringe. Herr Svendsen, ja. Mærsk Regnskabet, du er jo måske en af dem, som kender det selskab allerbedst derhjemme, så kan du ikke lige tage os omkring, hvad der står i det? Jo, men det er fuldstændig, som det gerne skulle være, og de fastholder guidance, men siger, at markedet for containertransport er ved at blive mere normalt, så profitten vil toppe i år. Det er sådan den korte udgave af det. Og der er ikke noget, der ikke er godt. Altså, det er what not to like. Det er PE-kvoten er 1,3, så ja, det er ikke meget godt. Så du er glad, Lars Vindsen. Kan de blive ved med at holde det høje niveau fremad? Det er vel det, der interesserer os allermest? Ja, det er jo også det, de siger, at de ikke kan. Men altså, det er jo klart, at hvis du forandrer dine ting med over 60%, så er der råd til, at profitten bliver halveret, og det er nok sådan noget, vi skal forestille os til næste år, ikke? Men altså, så stiger PE-kvoten jo til synligheden til knap 3, men det er vel til at leve med, er det ikke? Jo, altså, det kan man da sikkert godt leve med. Men Svendsen, altså, det er jo svært. Man er jo nødt til at forholde sig en lille bitte smule kritisk, trods alt, selvom det hele ser godt ud. Er der slet ikke nogen hår i den suppe der? Åh, du er meget journalistisk nu. Ja, det eneste, der ikke er helt super duper, det er, at de her havneterminaler, de ligger lige i underkanten af, altså containerhavnen, i hvor de skulle ind af. Men der er jo også det her med, at de har brugt 0,5 milliard på russerne derovre at nedskrive det og trække næsen hjem. Der er ikke noget, der ikke er godt. Du kan bare sige, altså hvis du gerne vil have noget meget negativt, så er det jo, hvis du tror, at der kommer en ordentlig recession, altså et fald i økonomien, og at Kina bliver ved med at være forstyrret af nedlukninger, fordi det er jo, man siger, at en tredjedel af alle containere i verden går ud af Kina, når de er fulde, ikke? Så kan de jo få problemer, men det går meget godt, og folk vil til synes, at også kunderne vil gerne betale for at have nogen, der kan levere varen til tiden og sådan noget, så de ligesom går ned i deres egen kæde og får mere af det der, som DSV også laver, ikke? Ja. Nå, men hvis du ikke kan finde noget, der er dårligt, så kan jeg da så heldigvis, nemlig kursreaktionen her til morgen. Aktien, den falder altså 5%. Ja. Det er jo sådan, det er. Og så må man bare sige, ligesom Mads, så er det jo en chance for at købe billigere. Nej, men jeg vil sige på det, nu der skal der jo komme nogle andre, der også kommer nogle analyser og sådan noget. Men altså, det er jo imponerende, de har, siger de, 23 milliarder dollar i banken. Mm. Det er også en stor penge. Nå, du sidder og regner ud, hvad det er resten af dagen. Men altså, det er jo reelt helt vildt, hvad der foregår, ikke? Og det er mere, det er for godt til at være sandt, ikke? Det er sådan en kort udgave. Så jamen, vi må finde os i, at børsen er mærkelig, og så er der også 1% af aktierne, der er shortet, påstår man. Det er sikkert løgn, men fordi man kan jo snyde med de der sædler. Ja, vi skriver 2 sædler til hinanden. Jeg har solgt til dig. Til gengæld kan jeg købe tilbage til dig for den samme pris, og så sender vi en sædel afsted, hvor der står, at vi har shortet. Det er jo et rådent system. Men altså, 1% af aktierne skulle være shortet, og der er 50% ude, ikke? Mm. Så er der over det hele brasser afsted, så altså, er folk rigtig kloge? Ja, det ved jeg ikke, om de er lov. Så altså, lige nu der sender de altså aktier ned i hvert fald. Og jeg tænker da trods alt også lige på, om du er en lille bitte smule biased ind i den der sektor? Nej, det mener jeg ikke. Altså, jeg er jo, det mener jeg ikke, altså, fordi det er jo noget af det, der skal fungere for verden. Kan køre rundt og alt det der, ikke? Så jeg begriber det ikke, men altså sådan er aktiemarkedet nogle gange, at de er lidt de er underlige, og så lige pludselig finder de ud af, at det er helt galt, og så vender de rundt, og så stiger den, og ja, det er ikke og så videre. Nå Svendsen, det altså, nej, jeg kan ikke se problemet, det kan jeg ikke. Du får hele resten af dagen til at begribe det regnskab, og så kan jeg få resten af dagen til at regne ud, hvor meget 23 milliarder dollar er. Hvad siger du? Jeg har den jo. Ja, ja. Men, altså, det skal jeg sige. Ja, så jeg det er dejligt. Glimrende, Lars Svendsen. Så hvis der er nogen, jeg vil forføre nogen til at købe en AP Møller-aktie. Ja, du er den store forfører, Lars Svendsen. Det kan være farligt. Øvet har jeg handlet, men det kan vi tale om i morgen. Nå, okay. Det var en cliffhanger, du der leverede. Jamen, fair nok. Vi tager den i morgen. Tak fordi du måtte forstyrre dig. Det kan I jo se selv. Hej. Okay, hej. Ja, man kan selvfølgelig gå ind på Saxo Banks hjemmeside og finde Millionærklubbens portefølje, så kan man sikkert finde ud af, hvad det er, Lars Svendsen har handlet. Jeg har ikke været ind og kigge, hvad det er, han har handlet, men det kan jeg så gøre bagefter. Nå, det vælter ind med spørgsmål til jer to her i studiet, Mads og Michael. Og Mads, blandt andet til dig, som der er masser af mennesker, som gerne vil have en tur omkring Good Food. Og det er jo en aktie, du har talt om. Jeg kan ikke huske, om du stadigvæk har den. Du har den vist hjemme i New Deal Invest, eller hvad? Nej. Hvor har du den så? Har du jamen, den her i? Jamen, Good Food, altså for at svare på spørgsmålet, så kom Good Food med en meddelelse om, at de droppede deres satsning på quick commerce, og altså på de her på den sidste del af logistikkæden. Og for mig, der røg den konkurrencemæssige fordel fuldstændig der. Altså, de har konkurreret med HelloFresh, som har rigtig mange konkurrencemæssige fordele i forhold til Good Food. Så det var casen, at det, som de har brugt de sidste 2-3 år på at bygge, og som har talt om, virkede, at det skulle virke. Og Q3 var faktisk kvartal, hvor at det ligesom var klart og fuldt udbygget, og de har så måttet lukke det. Og et af problemerne er måske den her finansielle situation lige nu, at der var længere i mål driftsmæssigt til at nå den skala, der skulle på for at man kunne få det til at give overskud. Så det blev en dealbreaker for dig? Det var, ja, altså det langsigtede investeringscase er fuldstændig væk i den, som jeg ser det. Mm. Og nu vi er sådan lidt over i den boldgade, Mads Christiansen, så kommer DoorDash, så vidt jeg ved, med regnskab i morgen. Er der noget interessant i det? Ja, det er super interessant, altså, fordi det er en af de her virksomheder, jeg taler om, som har mulighed for at have glæde af, at konkurrencemiljøet er blevet lidt nemmere. Uber kom med regnskab i går og tale om det her med, at de kan mærke, at konkurrencen er blevet mindre, og alle delivery-selskaberne steg på det. Just Eat Takeaway og Deliveroo har også været ude og tale om, at konkurrencemiljøet er blevet mere benint. Jeg følger DoorDash meget, og de investerer super meget i det her med at lave lokalt markedsplads, altså at man kan få leveret via DoorDash fra alle butikkerne i ens nærområde, og at det bliver langt hen ad vejen fremtidens måde at handle på, og de får også en reklamevirksomhed, som kommer til at blomstre. De har lavet sådan en automatiseret platform, hvor de blandt andet Pepsi er en af de nye første kunder, ikke? Altså, det er virkelig relevant, når du er ved at bestille pizzaen, at så smider Pepsi deres reklame der på det tidspunkt, den kunde, der er ved at købe takeaway. Så når vi er så nemme. Når vi snakker om kvaliteten af reklamen før, altså, så har vi her et sted, hvor der virkelig giver mening. Mm. Og Michael, så er der et spørgsmål, sådan lidt teknisk art, som jeg tænker, jeg kan smide forbi dig. Det er for Kim. Han spørger, er der en væsentlig forskel på reglerne for profit warnings i USA og Europa? Meta Alphabet er kommet ud langt under guidance, men har ikke profit warnet på forhånd. Hvorfor egentlig ikke det? Kender du noget til de regler? Nej, jeg kender jo de danskere slash, der er forskel fra land til land jo. Altså du ved, vi sad jo og kiggede lidt, okay, hvis der 3 minutter før kom de ud med en profit warning, ikke? Altså man skal ud med den inden, ikke? Så er der jo også noget med, at guidance er ikke guidance i USA. De guider jo ofte på kvartalet, men det er som sådan ikke nødvendigvis guidance. Så du ved, der er jo ikke, du ved, der er den regel, at at når man tænker på guidance, så er det sådan set, altså hvis man tænker, at guidance har ikke noget at gøre med aktiekursen, så er der ikke nogen regler på guidance. Det er jo fordi, at der bliver en større og større kreds, der ved mere og mere, der kan have en påvirkning af kursen, og så skal man ud og meddele det. Det er i realiteten det der. Selskabet skal på daværende tidspunkt må ikke lade kredsen af insider blive for stor, eller de skal holde markedet ordentligt informeret. Det er de regler, der er der omkring guidance. Ikke sådan et eller andet med, hvornår skal man ud med den. Jeg tror, der er nu kommet en praksis i Danmark, at vi skal ud et par dage før eller før regnskabet med det her. Jeg tror Finanstilsynet eller fondsbørsen har påpeget det over for selskaber, når de nu begyndt at gøre det. Så derfor kom Vestas 3 minutter før i morges. Men misforstår mig ikke. Der er ikke de her regler. Ikke? Så vi kan ikke rigtig prøve at begynde at greje på at sige, at og den er ikke kommet en uge før regnskab. Den kommer ikke. Det har markedet spekuleret i køb dem. Ikke? Det er sværere. Det er lidt nemmere i Danmark, vil jeg sige. Der er det jo. Altså, jo længere du ligger frem i regnskab, jo længere tid virksomheden har siddet på de her informationer, jo sværere er det for dem ikke at gøre det tidligt. Mm. Men det er jo, hvor langt man ligger i sit regnskab efter kvartal. Så jeg tænker, det måske er den boldgade, han gerne vil spekulere, at når det ikke er kommet, hvorfor så kommer det måske ikke. Og det, der kan vi se i Vestas 3 minutter før her til morgen. Andre selskaber skal måske lidt ud tidligere med, og Vestas var kun en nedpræcisering, og det er jo derfor, at de ikke behøver at sende det ud voldsomt meget før, fordi de har egentlig meddelt markedet det scenarie. Ikke? Okay. Så. Men det lyder som lidt en farlig leg, hvis man skulle ligge og spekulere i jeg er bange for det, og i USA er der jo ikke de her regler. Altså, men der er ikke nogen regler omkring guidance, hvornår man skal gøre det, men det er jo den der med, har man markedspåvirkende kursinformation i en alt for bred kreds, så skal man ud med det. Mm. Godt, vi hopper tilbage til dig, Mads, fordi Magnus han kunne godt tænke sig at høre, om du har et særligt indeks, som du måler din fond op imod. Han spørger, om det er ARK Invest. Nej, det er faktisk svært at finde et indeks. Hvis man ser på Nasdaq for eksempel, så er Nasdaq jo et indeks, der er 50 år gammel nu, og der ligger en masse virksomheder, som dels ikke er tech i Nasdaq, og så ligger der de her modne virksomheder, som er på en anden måde. Så det er svært med et indeks, men det bedste, mest tilgængelige indeks, det er nok i virkeligheden ARK Invest, fordi de investerer i unge virksomheder på samme måde. Men svaret er nej, der er ikke noget godt brugbart indeks. Okay, så hopper vi lige til aftens rentemøde, fordi der er også en lytter, der skriver her, der er mange, der siger, at Fed vil hæve renterne indtil noget bryder sammen. Mm. Hvad tror jeg, det noget bliver? Jamen, jeg tror faktisk, markedet er ved at sige, at det gør de faktisk ikke. Jamen, hvis noget bliver noget, så det er der ikke nogen, der ved. Det er et eller andet illikvidt aktiv, som er temmelig rentefølsomt. Ikke? Du ved, at vi havde måske ikke lige regnet med, at det skulle være UK Gilts, men det var jo også primært valutaen, der sammen med det der. Så der er ingen, der ved noget. Men jeg tror, vi er begyndt at bevæge os lidt væk fra den der. Ikke? Altså, du ved, vi er gået fra en tese om, Fed skulle vende rundt. Nej, det kunne vi ikke købe meget på. Så er vi gået til, at de skulle stoppe op. Ej, den holdt heller ikke med de tal, vi får af Jolt i går osv. Så nu hedder det downshifting, altså skift det gear ned. 50 kun i december, 25. Hvis det er det, der ser ud til at kan sætte markedet tilfreds, og derfor tror jeg ikke, der er så stor risiko ind i den her Fed, fordi det kommer de nok egentlig med. Om vi kan så diskutere, om det, hvad det skal betyde på renter og aktievaluation, men du ved, jeg tror egentlig, vi er på vej til, at du ved, at der er ikke ret mange, der snakker omkring det her. Og det der noget, det er der ingen, der ved det, fordi hvis der var nogen, der vidste, så var centralbankerne jo allerede inde og lægge en lille hånd under det, fuldstændig stille og roligt, du ved, sørge for, at der ikke er noget, der breaker derude. Mads, du har en kommentar? Ja, jeg har hørt en kommentar om, at der er sjældent kun én kakelakke i et køkken, så netop det der med, hvad det er, der breaker, det kan jo være svært at gætte på, men ja. Hvis 400 økonomer i Fed vil sikkert ikke vide det. 500 økonomien i en engelsk centralbank ved det ikke vel, at det her det kommer til at ske. Mm. Præcis. Så Michael Friis Jørgensen, han ved det heller. Det havde jeg lige regnet med. Jolts-rapporten, som du lige hurtigt nævnte, Michael, ja. Det er altså den her rapport, der viser, hvor mange ledige stillinger der er i USA. Og der var altså temmelig mange flere, end man havde troet. Så nu er vi næsten tilbage til, at der er to åbne ledige stillinger i forhold til antal medarbejdere. Når vi snakker Fed nu, så snakker vi ikke så meget inflation mere. Den er ved at toppe ud, den går måske ikke så langsomt. Nu snakker vi arbejdsmarkedet. Han vil have det der til at bryde det der arbejdsmarked. Det er der, vi kan begynde at snakke om den her nedskiftning, eller bremsning, og aktiemarkedet kan få sin. Så arbejdsløshedstal, Jolt, weekly jobless claims, altså de her arbejdsløshed, arbejdsrapporten her, det tror jeg, det er det nøgletal, du skal følge. Her er Fed fuldstændig nu blevet fokuseret. Ikke? Jeg ved godt, de også kigger på inflation osv. Arbejdsmarkedet skal brydes. Jolt i går fortalt, det er det ikke. De søger stadigvæk som egentlig helvede ude i det amerikanske arbejdsmarked. Og således er der altså ekstra god grund til også at holde øje med ADP i lidt senere på dagen, der kommer fra USA, altså den private arbejdsmarkedsreport, og der kommer jo selvfølgelig også jobless claims i morgen, som der gør hver torsdag, og så er det altså på fredag, at vi skal kigge på non-farm. Så holder vi så også lidt øje med, hvad han melder ud i aften, ikke? Jo, det gør vi selvfølgelig også. Alt sammen noget, som vi jo altså også beskæftiger os med her på Euroinvestor. Du kan følge med i nyhederne inde på euroinvestor.dk hele dagen. Der sidder altså vores dygtige finansjournalister og skribler løs, sådan så du kan få alt det sidste nye. Ja, fordi vi er her jo altså ikke hele tiden. Vi var her lige i den her time, og det er altså en dag, hvor det ser en lille bitte smule sort ud på de danske aktier, særligt Demant og GN. De får altså hug Demant nede med 13%. Vi kigger på det hele igen i morgen, hvor vi også får besøg af Trifork, som også har lagt regnskabstal på banen i dag. Det med snakker vi med i morgen, når klokken er 9:06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.